श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 16वें श्लोक का विचार हो रहा है। अच्छा, इस अध्याय के 15वें श्लोक के मूल का विचार हुआ और भाष्य का विचार अवशिष्ट है। 15वें श्लोक में भी ज्ञेय के अस्तित्व के ज्ञापक लिंग बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है सर्वं खल्विदं ब्रह्म आत्मैव इदं सर्वं वासुदेवः सर्वमिति क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि तत्त्वमसि इत्यादि श्रुत्यर्थ को भगवान श्री कृष्ण 15वें श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। भूतानां अंतः शब्द से तत्त्वमसि वाक्यार्थ स्पष्ट किया। तत् ये जो प्रकृति ज्ञेय है उसका परामर्शक है। ज्ञेय है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ, और उसे यहाँ पर बताया जा रहा है प्राणी मात्र के प्रत्येक आत्मा के रूप में। एतद् आत्मम् इदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। यह श्रुति सत शब्द से उपलक्षित जो निर्विकार चेतन है उसी को बता रही है। समस्त जगत के विवर्त उपादान कारण के रूप में सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा एतद् आत्मम् इदं सर्वं से उसी की सत्ता से ये सारा जगत सत्तावान है, अर्थात उसी में अध्यस्त है। इसलिए सत से उपलक्षित निर्विकार चेतन में अध्यस्त जो 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघात, उनका वे तो अध्यस्त होने से प्रातिभाषिक हैं और उनका अधिष्ठान भूत ये निर्विकार चेतन सत्य है, तत्सत्यम, और वही स आत्मा समस्त कार्यक्रम संघातों का पारमार्थिक स्वरूप वही है, और इसलिए तुम भी वही हो, सबकी प्रत्येक आत्मा वही होने से तुम भी परमार्थतः सत शब्द से उपलक्षित ज्ञेय स्वरूप हो। इसलिए भूतानाम अंतः तदेव ज्ञेयम् इस वाक्य से एक प्रकार से तत्त्वमसि वाक्यार्थ स्पष्ट कर दिया। क्षेत्रज्ञम माम विद्धि ये वाक्यार्थ भी स्पष्ट कर दिया। और भूतानाम बहि शब्द से ओ सर्वं खल्विदं ब्रह्म आत्मैव इदं सर्वं इत्यादि से बताया गया समस्त जगत का जो अधिष्ठान है वो ज्ञेय है, और अध्यस्त का बात करके अधिष्ठान ही समस्त जगत का पारमार्थिक रूप होता है और अधिष्ठान का विवर्त रूप है सारा जगत। इसलिए भूतानाम बहि शब्द से ग्राह्य जो अध्यस्त रूप है वह भी परमार्थत ज्ञेय है, वो बहि शब्द से लिया। और मध्य जो चराचर है वह भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं, ज्ञेय से अलग नहीं है। और कहा यदि ऐसा है भूतानां बहि वही ब्रह्म है तो इदंतया क्यों गृहित नहीं होता, भूतों से बाह्य घटादि को तो हम इदंतया गृहित कर लेते हैं, तो इदंतया गृहित ये ब्रह्म क्यों नहीं होता? यदि भूतों से बहिःशब्दित घटादि रूप भी है तो इसका उत्तर दिया कि सूक्ष्मत्वात् यानी स्वरूपतः अतीन्द्रियत्वात्, वह स्वरूपतः अतीन्द्रिय है, उसका विवर्त रूप घटादि भले ही इंद्रिय गोचर हैं, लेकिन ज्ञेय का जो निरुपाधिक स्वरूप है, अधिष्ठान स्वरूप है, वह अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय होने से वह ज्ञेय जो अंतर्मुख नहीं है, आवृत्त चक्षु नहीं है, उनके लिए अविज्ञेय है, इदंतया नहीं जाना जाता, क्योंकि वह इदम है ही नहीं, अनिदम ही है, जो अनिदम है वह इदंतया नहीं जाना जा सकता, और अज्ञानी उसे अज्ञानी के बुद्धि में इदंतया ही वस्तुओं को जानने का संस्कार होने से इदंतया जानना चाहते हैं, तो अज्ञानी के लिए वह अविज्ञेय है, इदंतया जानने योग्य नहीं है। और जो विवेकी होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, अमानित्व आदि साधनों से संपन्न होते हैं, उनका ये आग्रह नहीं होता कि हरेक वस्तु को इदंतया ही जानना है, ये आग्रह अमानित्वादी साधनों से संपन्न अधिकारियों में नहीं होता, विवेकी हैं वे, अंतर्मुख हैं, इसलिए वे अपने प्रत्येक आत्मा के रूप में, मैं के रूप में जान लेते हैं। अज्ञानी वो अपने आग्रह के कारण नहीं जान पाते, इसलिए अज्ञानी के लिए दूर हैं वो, दूरस्थ हैं, और ज्ञानी के लिए तो ज्ञानी की आत्मा ही होने से, स्वरूपी होने से अंतिक यानी अत्यंत समीप है। तो समस्त जगत सत्ताहीन है तो भी सत सा भास रहा है, जड़ होता हुआ भी भास रहा है, तो इसे सत्ता स्फूर्ति देने वाला कोई ना कोई इससे विलक्षण है, जड़ होता हुआ, जड़ को अवभाषित करने वाला और सत्ताहीन जड़ जगत को, क्षेत्र को सत्ता देने वाला कोई ना कोई है, वही ज्ञेय है, वही अधिष्ठान है। इस प्रकार जगत अधिष्ठानत्व बता करके एक ज्ञेय के अस्तित्व का व्यापक लिंग बताया। आगे भाष्य को देखा जाए, बहिरंतश्च भूतानां, इस प्रथम पाद की व्याख्या भाष्य में है। तो बहिः पदार्थ बताने के लिए, बहिः पदार्थ के द्वारा अपेक्षमाण जो अवधि है उस अवधि को पहले बता रहे हैं, अवधिभूत पदार्थ को, वो है कार्यकरण संघात। तो त्वक् पर्यन्तं देहं आत्मत्वेन अविद्या कल्पितं अपेक्ष तम एव अवधिं कृत्वा बहि उच्यते। तो देहम अपेक्ष बहि, ऐसा लगा देह की अपेक्षा से बाहर, क्योंकि बहि पदार्थ अपेक्षा करता है अवधि की, सीमा की, और वो सीमा है शरीर, इसलिए तमेव देह तमेव अवधिम कृत्वा, तमेव अवधिम कृत्वा ने देह को ही अवधि बना करके, तम शब्द देह का परामर्शक है, बहि यानी शरीर को सीमा बना करके शरीर रूपी सीमा के बाहर ये कहा जा रहा है जो पदार्थ है वह तदेव ज्ञेयम, ऐसा अन्वय करना। तो तम एव अवधिम कृत्वा बहि उच्यते, तो देह कौन सा कहते त्वक पर्यंतम, तो ये जो त्वचा है यानी शरीर का बाह्य भाग है त्वचा, तो आनंदमय कोष से आरंभ करके अन्नमय कोष का सबसे बाह्य जो त्वचा रूप भाग है वहां तक का वो देह कहलाता है, और उसी को सीमा बना करके उस शरीर को, और ये शरीर कैसा है तो कहते हैं आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम, भ्रांति वशात मय के रूप में जो कल्पित है यानी गृहित है अविवेकी लिए भ्रांत पुरुष, जिसे भ्रांति से मय के रूप में ग्रहण करते हैं वह त्वक पर्यंत देह उसकी अपेक्षा से बाहर जो वस्तु है और यानी अहमास्पद उपाधि की अपेक्षा जो भिन्न ईदंतया प्रतीयमान वस्तु वो हो गए बाह्य घटादि पदार्थ बड़ी शब्दार्थ, और वे बाह्य घटादि पदार्थ तदेव ज्ञेयम, ऐसा अनुभव करना कि वो जो प्रकृत ज्ञेय पदार्थ हैं वह शरीर से बाहर ज्ञेयतया प्रतीयमान घटादि रूप है, घटादि रूप है का मतलब घटादि उसी के विवर्त हैं, जो ईदंतया प्रतीयमान वस्तु है वो उससे भिन्न सत्ताक नहीं है, उसी में अध्यस्त है, और अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान होता है, इसलिए बाह्य घटादि को भी उनके स्वरूप का बाध करके कहा जा रहा है ज्ञेय रूप। तो देहम एव अवधिम कृत्वा ये हुआ कि ये तम एव अवधिम कृत्वा बहि उच्यते। अब भूतानाम अंतश्च तदेव ज्ञेयम्, ऐसा अन्वय करना। तो अंतः पदार्थ हैं प्रत्यगात्मा साक्षी जो पांचों कोशों के अभ्यंतर हैं, तीनों शरीरों से अंदर हैं कूटस्थ साक्षी, उसे यहाँ पर अंतः पदार्थ के रूप में कहा जा रहा है, और वो एक दो प्राणी के नहीं सभी प्राणियों के अंतः वो ज्ञेय ब्रह्म है। जितने भी 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात हैं उन सब का भूतानाम शब्द से ग्रहण करना है प्राणी मात्र का, और उनका अंतः यानि प्रत्यगात्मा साक्षी वह ज्ञेय वस्तु है तदर्थ है। तो आगे कहते तथा प्रत्यगात्मानम अपेक्ष देहम एव अवधिम कृत्वा अंतः उच्यते। तो देह को ही सीमा बना करके और देह के अंदर, तो देह का बाह्य भाग है त्वचा और अंतः भाग है कारण शरीर, और उससे भी अंदर का मतलब आनंदमय कोश का भी अधिष्ठान, हाँ वो प्रत्येगात्मा है और एक दो का नहीं सबका। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्तित से बताया गया, जो भगवान का सबका प्रत्येगात्मात्मक स्वरूप है, वो स्वरूप उसे कहा जा रहा है अंत। प्राणी मात्र का अभ्यंतर जो स्वरूप है वो ज्ञेय वस्तु है, और अब अचरम चरमेव च, ये जो द्वितीय पाद है इसका उत्तरण लिखते हैं भाष्कर भगवान। बहि अंतश्च इति उक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते इदम् उच्यते अचरम चरमेव च। कहा कि शरीर से बाहर जो पदार्थ है वो ब्रह्म है, शरीर के अभ्यंतर जो प्रत्येगात्मा है वो भी ब्रह्म है, और शरीर अब्रह्म है, ज्ञेय से भिन्न है। तो ज्ञेय से भिन्न यदि होगा तो द्वैत रहेगा, फिर अद्वैत भी बताना है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि बहि और अंत शब्द से भासमान जो मध्य है, वह मध्य है यहाँ पर जिसे सीमा बनाया वह देह, वो देह भी ये प्रत्येक क्या नाम ज्ञेय ही है, ज्ञेय से अलग नहीं। इसे द्वितीय पाद में बताया जा रहा है। 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात भी इसी ज्ञेय वस्तु में कल्पित होने से इन 84 लाख प्रकार के शरीरों का भी पारमार्थिक स्वरूप ये ज्ञेय ही है। इस अभिप्राय से ये शंका भाष्कर भगवान ने बताई, जिसका निराकरण द्वितीय पाद से हो रहा है कि वही अंतश्च इति उक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते। तो बाहर अंदर शरीर के वो हैं, तो मध्य शब्द से यहाँ पर लेना है देह, तो देह में देह तो वह नहीं है, फिर तो उससे अतिरिक्त देह है, इस प्रकार की द्वैत की शंका उपस्थित होने पर इदम उच्यते, इस द्वैत की आशंका का निराकरण करने के लिए कहा कि अचरम चरम एवच तदेव विज्ञेयम, ऐसे लगाना कि चराचर जो शरीर है स्थावर जंगम, वे शरीर भी ज्ञेय ही है, ज्ञेय से अलग नहीं है, ज्ञेय में अध्यस्त होने से, क्षेत्र विशेष होने से। तो यत चराचरम देहाभासम अपि तदेव ज्ञेयम्, तो जो चराचर देहाभास हैं वे भी यही ज्ञेय वस्तु हैं। कैसे? तो कहते यथा रज्जु सर्पाभास, तो जैसे रज्जु रूप ही है रज्जु में कल्पित सर्प, और रस्सी ही है परमार्थतः, ऐसे ज्ञेय में कल्पित चराचर देह भी ज्ञेय ही है, रस्सी में कल्पित सर्प जैसा रस्सी है, ऐसे ज्ञेय में कल्पित देहादि भी ज्ञेय ही हैं। अब यदि द्वितीय पादार्थ पर आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है, यदि अचरम चरम एवच व्यवहार विषयम सर्वम ज्ञेयम् किमर्थम् इदम् इति सर्वै न विज्ञेयम् इति उच्यते। ये तृतीय पाद का अवतरण है। पूर्वार्ध के द्वारा जो बताया गया अर्थ है, उस अर्थ को यदि स्वीकार करते हैं, चराचर समस्त इदंतया प्रतीयमान वस्तु को और अहंतया प्रतीयमान वस्तु को, भ्रांति अवस्था में अहंतया प्रतीयमान क्षेत्र विशेष कार्यक्रम संगात चराचर और इदंतया प्रतीयमान जो क्षेत्र विशेष हैं घटादि, ये सब का सब पूर्वार्ध ने बताया कि ब्रह्म ही है, ज्ञेय ही है। तो ये तो इदंतया भासता है, इदंतया भासमान वस्तु ज्ञेय का स्वरूप है यदि, तो फिर ज्ञेय क्यों इदंतया नहीं भासता, यह करके ज्ञेय को भी भाषित होना चाहिए। इस प्रकार की शंका ये हुई, इसका उत्तर देने के लिए तृतीय पाद है। तो यदि अचरम चरम एव च व्यवहार विषयम सर्वम, व्यवहार विषय जितने भी पदार्थ हैं, अहंतया प्रतीयमान स्थावर जंगम शरीर और इदंतया प्रतीयमान घटादि, वो सब के सब ज्ञेय ही हैं यदि, तो किमर्थम इदम इति सर्वे न विज्ञेयम्, वह ज्ञेय इदंतया सबको प्रतीत होना चाहिए। इति यानी इस प्रकार की आशंका होने पर इसका निराकरण करने के लिए ये तृतीय पाद बताया जा रहा है। तृतीय पादार्थ है सत्यम सर्वाभासम तत् तथापि योमवत् सूक्ष्मम्। सर्वाभास यानी समस्त अध्यस्त वस्तुएं अहंतया प्रतीयमान तथा इदंतया प्रतीयमान जितनी भी अध्यस्त वस्तु हैं, चराचर शरीर अहंतया प्रतीयमान, अहंतया अध्यस्त हैं और इदंतया अध्यस्त घटादि, वे सब सर्वाभास शब्द से ग्राह्य हैं और वे सब के सब यद्यपि तत् यानि वो ज्ञेय हैं। सर्वाभासम तत् यानि ज्ञेयम् यद्यपि, तथापि से बताया जा रहा है, यानि तथापि के द्वारा अध्यस्त यद्यपि का अध्यार करना, तथापि के पहले तत् के पास में सत्यम सर्वाभासम तत् यद्यपि ऐसा अध्यार करके लगाना कि तत् यानि वो ज्ञेय यद्यपि सर्वाभास है, यानि अहंतया इदंतया प्रतीयमान समस्त वस्तुआत्मक है, तो भी तथापि का अर्थ है समस्त कल्पित वस्तु का आत्मा होने पर भी, ये तथापि का अर्थ निकलेगा। वह योमवत सूक्ष्मम, आकाश के तरह सूक्ष्म है यानी अतिन्द्रिय है, और अतिन्द्रिय होने से अतः सूक्ष्मत्वात् यानी अतिन्द्रियत्वात् स्वेन रूपेण तत् ज्ञेयम् अपि अविज्ञेयम् अविदुषाम्। तो स्वेन रूपेण यानी ज्ञेय का जो पारमार्थिक रूप है, स्वशब्द से ज्ञेय को लेना, तो स्वेन रूपेण का अर्थ है ये जगत तो उसका विवर्त रूप है, सर्पादि जैसे रस्सी के भ्रांति सिद्ध रूप है, उस रूप से रस्सी भ्रांति में प्रतीत होने पर भी स्वेन रूपेण भ्रांति में प्रतीत नहीं होती, अज्ञात रहती है। जो कल्पित रूप है उससे भासमान होने पर भी अभासमान ही रहती है अपने स्वरूपतः, ऐसे वह ज्ञेय अध्यस्त जो जगत है अहंतया इदंतया प्रतीयमान, उस रूप से भ्रांति में भ्रांत पुरुष को प्रतीत होने पर भी स्वेन रूपेन यानी अपना जो अधिष्ठान स्वरूप है उस अधिष्ठान रूप से वह अविज्ञेय है भ्रांत पुरुष को। भ्रांति में अधिष्ठान प्रतीत नहीं होता है ना, भ्रांति का विषय नहीं बनता। भ्रांति का विषय बनेगा तो वह भी सर्पादि के तरह रज्जु भी बाधित हो जाएगी। जो भ्रांति में प्रतीत होता है वो बाधित होता है। तो रस्सी का सर्प के साथ जो संसर्ग है वह बाधित हो जाता है, क्योंकि भास रहा है रस्सी का जो सामान्य स्वरूप है उसका कल्पित तादात्म्य भ्रांति में भी प्रतीत हो रहा है सर्प के साथ, तो बाधित हो जाता है। और स्वरूप अध्यास नहीं है इदम का भी, संसर्ग अध्यास मात्र है रस्सी के इदम स्वरूप का। वह इदम स्वरूप जो असंश्लिष्ट है अध्यस्त वस्तु से और उसका रस्सी के साथ भान होता है, और भ्रांति में सर्पादि से संश्लिष्ट जो स्वरूप है उस संश्लिष्ट स्वरूप का तो बाद होता है। इसलिए प्रमाकाल में इयम रज्जु, यहाँ पर जो इदम प्रतीत हो रहा है वह सर्पादि से संश्लिष्टतया प्रतीत नहीं हो रहा, वो जो संश्लिष्ट रूप था वो बाधित हुआ। संश्लेष चला गया तो संश्लिष्ट नहीं रहा फिर, और जो प्रमा में प्रतीत हो रहा है इदम रूप वह अध्यस्त से असंश्लिष्ट है, वो कल्पित भी नहीं है। इसलिए प्रमा में कल्पित विषय नहीं बनता और प्रमा से कल्पित मात्र का बाद होता है। इसलिए इदम के दो स्वरूप हैं, एक अध्यस्त के से संश्लिष्ट स्वरूप और एक असंश्लिष्ट स्वरूप। तो प्रमा में इदम का असंश्लिष्ट स्वरूप भासता है और जो संश्लिष्ट स्वरूप था वह भासता है भ्रांति में, उसका बाद हो जाता है। वो विशेषण अंश का बाद हो गया संश्लेष रूप विशेषण का, तो संश्लिष्ट भी चला गया, क्योंकि विशिष्ट का भाव दो तीन प्रकार से होता है ना, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। हाँ, विशेषण चला जाता है संश्लेष, तो संश्लिष्ट नहीं रहा फिर। तो ऐसे सत्स्वरूप भी दो प्रकार का है, संश्लिष्ट अध्यस्त के साथ संश्लिष्ट सत और अध्यस्त के साथ असंश्लिष्ट सत। तो ज्ञेय का जो भ्रांति में अध्यस्त के साथ संश्लिष्ट सत स्वरूप प्रतीत होता है, इसीलिए ये अध्यस्त वस्तु भी सत सी भासती है। उस सत का जो अविद्यक संश्लेष है वह बाधित होता है। सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम जब कहते हैं तो अध्यस्त का बाद हुआ तो अध्यस्त के साथ सत का जो संसर्ग है वो भी बाधित होता है। तो इसलिए संश्लिष्ट स्वरूप भी जो विशिष्ट था वो बाधित माना जाएगा और अबाधित रहता है सत जो अध्यस्त से असंश्लिष्ट है, उसका वर्णन हो रहा है ज्ञेय करके। वह इदंतया भासता नहीं है क्योंकि वह अनिदम ही है। इसलिए अज्ञानी को वह असंश्लिष्ट सत जो है ब्रह्म ज्ञेय, वह विद्यमान होने पर भी अभिज्ञेय है, इदंतया नहीं भासता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सत्यम सर्वाभासम तत् यद्यपि तथापि, तो समस्त अध्यस्त वस्तु उसका विवर्त स्वरूप होने पर भी जो असंश्लिष्ट सत है विज्ञेय, वह योमवत सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है। इसलिए कहते हैं अतः सूक्ष्मत्वात् स्वेन रूपेण, जो स्वयं का असंश्लिष्ट रूप है, पूर्व में बताया गया असक्तम सर्वभृत, तो असक्त जो स्वरूप है, अध्यस्त मात्र से असंश्लिष्ट जो स्वरूप है, उस रूप से वह भ्रांत पुरुषों को भ्रांति काल में अविज्ञेय है, इदंतया जानने योग्य नहीं है, अविद्या अवस्था में वो जानने में नहीं आएगा। हाँ, रस्सी रूप से नहीं देखता, अध्यस्त रूप से देखता है। हाँ, रस्सी ही अध्यस्त रूप से दिख रही है, कल्पित रूप से दिख रही है, उसका जो वास्तविक रूप है वो नहीं दिख रहा, वो भ्रांति में नहीं दिखेगा। तो ज्ञेयम अपि अविज्ञेयम अविदुषाम, अविद्वान है भ्रांत अविवेकी, तो अविवेकी के लिए वह ज्ञेय वस्तु अविज्ञेय है, और विद्वानों के लिए विवेकी के लिए तो उसका आत्मा ही है। इसलिए कहते विदुषान तु आत्मैव इदं सर्वं ब्रह्मैव इदं सर्वं इत्यादि प्रमाणतो नित्यं विज्ञातम्। तो आत्मैव इदं सर्वं ब्रह्मैव इदं सर्वं इत्यादि प्रमाणों से अध्यस्त का बाध करके जो अधिष्ठान स्वरूप है ज्ञेय, अध्यस्त से असंश्लिष्ट, वह नित्य ज्ञेय है, नित्यम विज्ञातम, वो जानते ही हैं विद्वान लोग इस रूप में कि वो अध्यस्त से असंश्लिष्ट है, इस रूप में अधिष्ठान के रूप में। और अज्ञानी के लिए अविज्ञात होने से अत्यंत दूर है, दूरस्थं चांतिके च तत्, इस चतुर्थ पाद की व्याख्या की जा रही है कि अविज्ञाततया दूरस्थम, भ्रांत पुरुषों को वह विज्ञात न होने से दूर है, और ज्ञानी के लिए उसकी ज्ञानी की प्रत्येक आत्मा ही होने से वह पास में है, मैं के रूप में भास रहा है। अंतिके च तत्, तो ज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए तो अविज्ञाततया दूरस्थम वर्ष सहस्त्र कोट्यापि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्, ये दूरस्थ की व्याख्या हुई कि अज्ञानी हजारों करोड़ों वर्षों तक उसे पाने के लिए यात्रा करते रहे, तब भी अज्ञानी से वह प्राप्य नहीं है, इसलिए उसे अत्यंत दूर कहा जा रहा है। और अंतिके च तत् आत्मत्वात् विदुषाम, और ब्रह्मज्ञानी की तो आत्मा ही है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ज्ञानी का तो वास्तविक स्वरूप ही वह होने से ज्ञानी के लिए अत्यंत समीप है, उससे समीप दूसरा कोई है ही नहीं, अज्ञानी को प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए अज्ञानी को उससे दूर दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार ये 15वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो जाती है। भगवान कृष्ण ज्ञेय का 16वें श्लोक में भी वर्णन करते हैं। 16वें श्लोक का अवतरण है किंच। तो जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व ये भी एक ज्ञेय के अस्तित्व का ज्ञापक बताया जा रहा है लिंग। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने लिखा किंच पूर्वोक्त ज्ञापकों से मात्र ज्ञेय का अस्तित्व सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं, ज्ञेय का अस्तित्व इससे भी ज्ञापित होता है वक्षमान हेतु से। ये किंच से कहा 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो अविभक्तं च भूतेषु तज्ज्ञेयम् अविभक्तम् ऐसा अनुवाद करना। वो तृतीय पाद में तज्ज्ञेयम् है ना, तो तज्ज्ञेयम् अविभक्तम्। विभक्तम् कहते हैं भिन्न को, जिसका विभाग है, भेद है। विभाग कहते हैं भेद को। हाँ, और अभिभक्तम का अर्थ है अभिन्नम अद्वितीयम। वो भिन्न भिन्न है नहीं, अनेक नहीं है, एक ही है। हाँ, विभक्ता बांधव। हाँ, विभक्त शब्द आया है वहां पर, तो उसका अर्थ है बटे हुए, भिन्न भिन्न। हाँ, तो ये जो है ब्रह्म वो अकेला है, उसका न कोई भाई है न कोई बहन है उसकी, इसलिए वो अविभक्त है, एक है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो भी ये जो कार्यक्रम संघात हैं वो अनेक हैं। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत में, जो क्षेत्रेषु में बहुवचन है ना, ऐसे यहाँ पर भी क्षेत्र का ही परामर्शक जो भूत शब्द हैं, तो भूतेषु यानी कार्यकरण संघातेषु। ये कार्यक्रम संघात अनेक प्रकार के हैं, 84 लाख प्रकार के हैं, विभक्त हैं। और उपाधि भिन्न भिन्न होने से स्वयं अविभक्त होने पर भी विभक्त सा प्रतीत होता है। ये यहाँ पर कहते हैं कि भूतेषु अविभक्तम विभक्तम इवच स्थितम, विभक्त के तरह अवस्थित है। विभक्तम इवच स्थितम, और जैसे आकाश एक होने पर भी घटादि उपाधियां, घट मठादि उपाधियां अलग अलग होने से घटाकाश मठाकाश आदि भेद से अलग सा प्रतीत होता है, लेकिन उस समय भी आकाश स्वरूपतः एक है, उपाधि के भिन्न होने से भिन्न सा प्रतीत होता है। ऐसे स्वतः अद्वितीय होने पर भी, अभिन्न होने पर भी, भेद रहित होने पर भी भिन्न सा प्रतीत होता है, भिन्न भिन्न कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के कारण। और वो जो ज्ञेय वस्तु हैं वह जगत के स्थिति काल में भूत शब्दित जगत का धारण करके रखती हैं, यानी स्थिति का हेतु है। इसलिए कहते हैं भूत भर्त्री, तो भूत भर्त्री हैं। भर्त्री कहते हैं भरण पोषण करने वाले को, यानी भरण पोषण होता रहता है तो स्थिति होती है, भरण पोषण न हो तो स्थिति नहीं होगी। इसलिए भूतानाम भर्त्री यानी भरण पोषण करने वाला, और भूत शब्द का अर्थ है जगत, ये सारा कार्य वर्ग आकाश आदि और उसका कारण महद आदि, ये सब क्षेत्र मात्र भूत शब्द से लीजिए। और क्षेत्र मात्र का स्थिति काल में जो भरण पोषण करता है यानी स्थिति का हेतु है क्षेत्र के, और प्रलय काल में ग्रशिष्णु है, इष्णुच प्रत्यय होता है शील अर्थ में, ग्रस धातु है उसे इष्णुच प्रत्यय हुआ स्वभाव अर्थ में। हाँ, तो ग्रस धातु है निगलने अर्थ में ग्रास, तो प्रलय काल में वो निगल लेता है सारे जगत को। यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओदन, मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। इस मंत्र से श्रुति यही बता रही है कि ब्रह्म क्षेत्र से उपलक्षित समस्त जगत तथा जगत का भक्षक जो काल है, इन सब को प्रलय काल में वह कवलित कर लेता है, लीन कर लेता अपने में, तो इसलिए वह ग्रशिष्णु है। तज्ज्ञेयम् ग्रशिष्णु, वो पालक भी है, जिसका पालन करता है उसी को खा लेता है, जब तक पालन करना है तब तक पालन करता है, और जब खाने का समय आता है तो खा लेता है। जैसे किसान गेहूं आदि बो लेता है शस्य को, समय आता है काट लेता है और पका करके रोटी खा लेता है, ऐसे ब्रह्म भी जगत को पुष्ट कर लेता है समय तक, और जैसे ही भक्षण का समय आ जाता है प्रलय काल आ जाता है तो खा लेता है, अपने में ही समा लेता है, इसलिए वह ग्रशिष्णु है। और प्रभविष्णु का अर्थ है, इसमें भी प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु से इष्णुच प्रत्यय होकर के गुण अवादेश होकर के प्रभ विष्णु बना। प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु का अर्थ निकलता है उत्पत्ति, तो और यहाँ यानी जगत उत्पन्न हो रहा है उसे उत्पन्न कर रहा है, उत्पादनशील उत्पत्ति का हेतु। जब जगत की उत्पत्ति होनी होती है उस समय जगत को उत्पन्न कर लेता है, ये इसका स्वभाव है। कार्य का क्या है वो है? तो वो सब वैसा है जैसे सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम में जैसे इंद्रिय व्यापारों से व्यापार वांसा बताया है, ऐसे प्रकृति का व्यापार है यह। उत्पत्ति के समय परमात्मा की सन्निधि मात्र में जगत को, महदादि जगत को उत्पन्न करना और महदादि जगत के रूप में ही परमात्मा की सन्निधि में सत्ता पा करके अवस्थित रहना, और जब प्रलय काल आता है तो गुणत्रय की विषम अवस्था को समेट करके गुणत्रय की साम्य अवस्था को धारण करना, ये सब प्रकृति करती है। और लेकिन जैसे इंद्रिय के सन्निधि में इंद्रिय के व्यापार ज्ञेय में प्रतीत होते हैं, लाल पुष्प की सन्निधि में लालिमा स्फटिक में प्रतीत होती है, ऐसे जगत का निर्माण स्थिति और लय हो रहा है परमात्मा की उपाधिभूत प्रकृति में, और प्रकृति रूप उपाधि का व्यापार से व्यापार वांसा प्रतीत हो रहा है परमात्मा। ध्यायति व लेलायति व, पहले कार्य विशेष जो करण थे उनके व्यापारों से व्यापृत सा बताया गया, अभी जो कारण उपाधि है उसका जो व्यापार है जगत उत्पत्ति स्थिति लय, उस व्यापार से व्यापार वान सा बताया जा रहा है ज्ञेय को। भूत भर्तृच तज ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु चे, इसलिए लेलायति व, ये श्रुति जैसे ईव शब्द का प्रयोग करके कह रही है। और पहले सातवें अध्याय में भगवान ने बताया है कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति ये जगत के कारण है, और इनको लेकर के मेरे में कारणत्व का आरोप होता है, कारणत्व की प्रतीति होती है। जगत उत्पत्ति स्थिति लय अनुकूल व्यापार प्रकृति पुरुष रूप परापर प्रकृति में हो रहा है, और ये उपाधि है ब्रह्म की। जब समष्टि प्रारब्ध समाप्त होता है हिरण्यगर्भ का, भोगने योग्य जितना भी प्रारब्ध था भोग लिया, 100 वर्ष की आयु पूरी कर ली, तो उसके बाद में छोड़ना ही होता है हिरण्यगर्भ को भी शरीर। तो हिरण्यगर्भ का प्रारब्ध यदि समाप्त न होता तो वो चलता रहता संसार, तो उस समय फिर प्रकृति गुणत्रय की समान अवस्था को धारण कर लेती है। लेकिन प्रकृति में ये जो प्रवृत्ति हो रही है गुणत्रय की विषम अवस्था को धारण करना या समान अवस्था को धारण करना, अव्यक्त रूप प्रकृति जड़ होने से उसमें स्वतः नहीं हो सकता, जिस चेतन की सन्निधि रूप प्रेरणा से हो रहा है। माना जाता है कि वह चेतन ही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय सा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये यहाँ पर भूत भर्तृच तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च इससे बताया गया। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।